harmadik ebből, csak ez legyen, a többit megveszünk. Csak ez nem jön neki össze soha, tudod? Figyelj, de jobb lenne egy ilyen könyv, mint a Pávó. Nem. Állandóan az ógörögről, érted? Mint tudod? Állandóan ilyen ezopusz fabulákat mondana neked, hogy te figyelj, a róka, meg a nem tudom, a holló, meg ezek. Valakinek ez jön be. Hát, én ismerek egy olyat, de ez biztos nem a te fényképed volt, úgyhogy nem mindegy. De mi van? Nem az semmi, viccelődöm. Hogy... Igen, hagyod beszélni? Hogy egyfolytában a szex és a szex. De? Hanem, mit tudom én, akarom. Hát a szex, egy cigi, egy pohár ital, a szex, és akkor így van egy ilyen ciklikus dumálás, romantikája. Humor rész, dugás humor rész. Jó, oké. Na, szóval nem a seg a fontos. Hanem az ész. Ez minden esetre jó, mert az, nekem az a koffer, amin itt guggolok, az őszintén szóval. Tessék, milyen a box? Az ülepemről kérdezel, nézd. Ez mi? Ja, igen. A Mikulás csomag. Itt járt, képzeld el a Mikulás. Elmondom én, hogy milyen az ülepe, jó? A párizsi Mikinek szerintem igazi olyan férfi púzója van. Tehát ilyen szép nagy farpofák az izmos combok fölött. És ez egy robosztus alkat. Biztos láttam az ilyet hátulról. Úgy néz ki hátulról, mint egy markológép. Ez az aranyerem miatt van egyébként. Ez megfogott. Ugye? Nem. Igyekeztem kedvet csinálni. Én alapvetően egy tömzsi alkat vagyok, megmondom neked. Dús. Dús. Sűrűen. Olyan, sokan mondják, hogyha gyúrnék, akkor így könnyen elérhetném azt a hello, sziasztok, 300 forint jó szórakozást szintet. De van, akinek egyébként ez bejön. És egyébként meg beszélek két nyelvet, plusz a magyart, és így ezt sok nyelven is el tudom mondani. Milyen más? Jó, ez nagyszerű. Hát a németet próbáltam, de egyáltalán nem. Jó, ezzel most polírozom magam. Ja? Nem érted, beszélek. Több nyelven beszél egyébként. A nők nyelvén feltétlenül. Igen. Folyékonyan. Mondjam azt neked, hogy una bella donna cara. Fluently. Charlie mondta. Fluently woman. Hogyha bejön, akkor viszont jó, érted? Ha bejön neked az, hogy gyűlölöm a nők, minden nő. Hogyha ez bejön, akkor az jó. Ha? Nem. Na figyelj ide. Nem jön be neki, már mondta. Ráindítunk erre a beszélgetésre, és akkor egy nem tudom, erre ringatozzál el, ha kérhetjük. Ezt neked küldjük csak. Nem igaz. Egyébként ez nem igaz. Nem, ez nem igaz. Jó, most adjuk. De nem a Wicked Game-et, mert ez sokkal jobb. Légy szíve. Jó, oké. Figyeld, ez gyönyörű. Figyelj ide. Ezt a számot küldjük azoknak, akiket szeretünk. Innen az Estefem 98.6 stúdiójából. Szeretettel az erdőszínre. És a vonzás körzet minden pontjára. Szívvel, lélekkel. 8. Walking on the beach last night, hoping things would be alright. And later lying on the bed, it's you I saw instead. Thinking of the one I love. You know what I'm thinking of. San Francisco day, San Francisco night. I met a girl in Mexico, I should have told her then, I know that I still think of you, we never will be through. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco days, San Francisco nights. I still love you, I still want you, I still need you. Hang up and say goodbye. Walking down on Market Street, feeling my heart skip a beat. To see someone that looks like you, I guess that I'm not through dreaming of the one I love. San Francisco day, San Francisco night. I'm headed for that golden gate, hoping I won't be too late to find the one that I still love. It's you I'm dreaming of. San Francisco night. San Francisco day, San Francisco night. San Francisco days, San Francisco nights. szóvíja he, hogy itt a dömper, 120-szal tépel. Ne kérdezz, mit szállít, és ne szöldbe, mert még leszakad a latta. Nem csak vicc, hogy csú, hanem vicc, hogy já. Az Istenes szeretnek téged. Szombat este Belga Live a Dr. Debrecenik program profita és autószerelő nevű férfinál. Itt, ezen az adón. Na, végre egy jó dolog. Belga sikerül. Live. Következő között egy hozzászólás SMS-en a Chatmannek, akit ma úgy néz ki, hogy hanyagolnak a nők. Arccipőkészfej, szerintünk ez a sorrend. Ezek után jön a dumája, a humora, a többi. Akkor a poénjaink a végül is olyan nagy baj nem lehet. Szóval. Arc az jó nálam, cipő mindig szép, készfej rendben van. Szuper. Gyönyörű kezem van állítólag. A lényeg igen? Az, hogy én is kaptam egy e-mailt, az estefemkukat, estefem.hu-ra, nem győzem elmondani. Végre. Azt írja az e-mail író, hogy olyan hangja legyen, mint Pávó Mikinek. Ez a fontos a férfiaknak. Ennek ilyen így? A férfiak. Ez a fontos a férfiaknak. Hogy minden férfinak legyen olyan hangja, mint a Pávó Mikinek. Engem már csak az tör le, drága barátaim, hogy egészen egyszerűen, egyszerűen nem tudunk a végére jutni ennek az ági problémának. Ugyan már, haló? Imádom a női segget. De mi a férfi seggekről beszélgetünk? Abszolút. De minden esetre ez egy őszinte vallomás volt a rock hajnaláról, nem? Tehát egy szép mondat volt. Imádom a női. Ja, ezt tudod, ki volt ez? Öcsi bácsi. Öcsi bácsi volt? A lényeg az, hogy... Istivel is azzal szoktunk kesztyűzni. Haló? Haló? Lesz valami? Izi? Haló? Akkor te egy segg vagy. De várj, ez most melyikünknek mondtad személy szerint? Letetted? Le, persze. Na, persze, hogy letetted. Ez nem volt egy bátor hozzászólás. Igen, de legalább tartjuk az ivararányt, nem? Tehát egy csávó, egy csaj. Ja, rájöttem, ez a telefonálónak szólt. Igen. Fejünk fölött eldumáltak. Eldumáltak. Anya szállt a felett, hogy csókoljuk meg egymást. Szegény a csibáncsi. Hello, szia. Köcsögök. Ez viszont nekünk szólt. Igen, de hát mit tagadás? Mit tagadás? Ez neked is nekem szólt alapvetően, igen. És csak utána a chat mennek meg valakinek, az ízének. Valakinek el kell vállalnia szerintem. Egyéb, jó, ezt elviszem. Ezt elviszem. Stipstop, én vagyok a csupor. Én vagyok a köcsög. Nem, na. Én vagyok a bugykos. Való. Szia. Itt. Na, itt volt, egy pillanatra elkaptuk. Gondolkozom még azért ilyen zene és szex élményeimen, hogy ezek... Haló. Haló. Szia. Csá. Azt ajánlom ezeknek a geciknek, hogy egy. Jaj, ne. Megint? Ez ennél azonnal letít. Az egész csúnya szavaknál azonnal letít. Igen. Érzékenyre volt rá, visszaállítom háromra. Nem, kevésbé... Tekerd el egy hármat, mert kezd durvulni a dolog. A köcsög nem nektek szólt. Kinek szólt? Nem tudom, csak úgy. Jó volt egyszer kimondani végre, nem? Aha, persze. Vállald el. Te milyen egy állat. Most azt is kiabált be az éterbe, mert ezért most fizetned kell, hogy piramis. Piramis. De mondom, kiabált. Nem bírok kiabálni. Énekeld azt, hogy az élet a legjobb méreg? Az élet a legjobb méreg? Te beteg vagy. Miért? Hát miért? Miért nem azt, hogy a mennyország turista legnagyobb szolgáltatást nyújtja? Akkor kiabáld ezt? Nem kiabálom. Hát akkor meg nem vagy partner, érted? Nem, utálom a rockot. Utálod a rockot. Pedig a rock az örök és hallhatatlan. Hát az egy dolog, érted? Csodálkoznál, hogyha tudnád, hogy mit hallgatnak otthon a drum and bass 60 Hz-es srácok. Na mondd. Metallicát, Cultot. Hát az nekem is bejön. Iron Maident. Guns N' Roses-t. Ezt nagyon szeretem. Pávó Mikinek a felkonfiait, mert azok hihetetlenek. Konferáltad, de ezt én nagyon szeretem. Nem bírom. Figyelj ide! Tudod, mit tudsz megoldani a rock számok alatt? Tudod ezt mondani, hogy duka, duka, duka, duka, és akkor már is drum and bass. Jaj, nem? De én utálom a drum and bass. Nem a legkedvencebb stíl. Mi a kedvencebb? Nekem? Igen. Bob Király és a Reggae. Trance. Az milyen? Készültem, hogy daloljál már egy számot. Nem lehet dalolni. Mondjuk hallgassál meg egy BT számot. Oké. Jó van akkor. Jó, figyelj, jó volt kimondani ezt a köcsögöt, ez szerintem is jó. Én is néha is szoktam pufogtatni. Csőj, egyébként meg. Érezzétek jól magatokat, jó? Jól van. Na, ez itt az Estefem 98.6. És Pávó, aki megkért minket, hogy ezt a számot tegyük be neki. Egy nagyon fontos kérdésen gondolkodott el, és de közben megkapta a számot, amit kért. Ami aztán bepörög, mindenki táncra perdül, a Nightclub-ba kiszúrják egymást szemét a csövesek, és elkezdődik a Bugi 1992 Estefem 98.6.